Niedopowiedziane i nieopowiedziane. Zapraszam w niedzielę o godzinie 15 na audycję międzynarodową z Kuala Lumpur, Tidore i Ternate. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 17 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada starania o organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Premier Tusk nie będzie się ubiegał o nominację prezydencką. Związkowcy zapowiadają strajk na lotnisku Heathrow w Londynie. Polska będzie się ubiegać o organizację Igrzysk Olimpijskich, zapowiedział to premier, a minister sportu Sławomir Nitras, który towarzyszył szefowi rządu, powiedział, że Polska jest zdolna do organizacji tego typu imprezy. Od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taki projekt przeprowadzić. Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. Dla Francuzów to większe było wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji, logistyki i zadań sportowych. Cieszę się, myślę, że polski sport na to czeka. Minister sportu zapowiedział także opracowanie nowej strategii dla polskiego sportu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta. Decyzja o kandydacie Koalicji Obywatelskiej na prezydenta ma zostać ogłoszona przed świętami Bożego Narodzenia. Według Donalda Tuska najprawdopodobniej kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem. Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się jednak najbardziej akceptowany przez Polaków jako kandydat na prezydenta i to jest na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz. Swojego kandydata szuka też Prawo i Sprawiedliwość. Wymieniani w tym kontekście są były premier Mateusz Morawiecki, poseł Zbigniew Boguski i europoseł Tobiasz Bochański. Z list Trzeciej Drogi natomiast być może wystartuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kandydatem Konfederacji jest Sławomir Mentzen. Lewica nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Zatrzymano 37-letniego obywatela Chin, podejrzewanego o zabójstwo obywatela Litwy w Wólce Kosowskiej. W poniedziałek policja poinformowała, że w nadarzeniu zginął mężczyzna. Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie centrum handlowego. Przypadkowi świadkowie zabrali rannego do samochodu, żeby zawieźć go do szpitala. W trakcie jazdy jego stan się pogorszył. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł. W sprawie zatrzymano 12 osób, dwie siedzą w areszcie. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych regionach temperatura może w ciągu dnia wzrosnąć do 33 stopni. Upalnie ma być do końca tygodnia. Jak podkreślił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, ponad dwugodzinne przebywanie na słońcu może zakończyć się nie tylko oparzeniami skórnymi, ale także udarem. Objawem jest senność, zaburzenia równowagi, kręci nam się w głowie, zaczynamy mieć drżenia rąk, drżenia kończyn, niepewny chód. To wszystko może świadczyć o tym, już oczywiście nie mówiąc o bólu głowy, że to są właśnie objawy udaru cieplnego. Specjalista przestrzega jednocześnie przed gwałtownym schładzaniem się, ponieważ może ono doprowadzić do szoku termicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Strajk na Heathrow w Londynie. Związkowcy ze Straży Granicznej zapowiadają utrudnienia na największym lotnisku Europy. Do protestu ma dojść za 2 tygodnie między 31 sierpnia a 3 września. Weekend w Londynie może zacząć się od stania w długiej kolejce. Szczególnie, że to szczyt letnich powrotów z wakacji. Strajkować będzie ponad 600 pracowników i nie chodzi o pieniądze. Chodzi o zmianę warunków pracy. Szefowie zmodyfikowali zasady sporządzania grafiku, a związkowcy przekonują, że teraz wielu pracowników straciło elastyczność i nie może poświęcać czasu na przykład na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Podkreślmy jednak, w przeszłości zdarzało się, że strajk nie utrudniał życia pasażerom aż tak. Straż Graniczna organizowała zastępstwa. Poza tym ostatnimi czasy gruźby protestów było wiele, ale większości udało się ostatecznie uniknąć. Zwykle pracodawca robił krok w tył. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe burze, w ciągu dnia upalnie 28 stopni na północy, 33 na Podkarpaciu, najchłodniej na Półwyspie Helskim maksymalnie 27. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką i jako daniem głównym.

na nowe utwory grupy Mercury Rev trzeba było długo czekać, a kiedy już są, to są właśnie takie piękne jak ten A Bird of No Address na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Grażyna Oczkowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego słuchania trójki od tej północy z minutami do drugiej. Born Horses to jest tytuł tej nowej płyty Mercury Rev, która ukaże się już 6 września. Jeszcze dziś do tych nowych piosenek być może wrócimy, jeśli nam się uda wygospodarować czas, bo naprawdę dzisiaj spotkania, rozmowy o muzyce, trochę nowości, trochę rzeczy także starszych, no będzie się działo, warto zostać z trójką do samej drugiej i pewnie później też. Tak jak Państwa namawiałem, we wtorkowej tonacji trójki włączamy trójkę i jej nie wyłączamy. To jest takie nasze wspólne zadanie na najbliższe godziny, dni i tygodnie. No dobrze, nie rozpędzajmy się tak zbytnio. Mercury Rev powrócą, teraz powraca nasz inny dobry znajomy, również z nową muzyką, Leon Bridges. Thank you. A to z kolei premiera październikowa będzie. 4 października ukaże się album zatytułowany po prostu Leon, albo jak kto woli Leon. Leon Bridges i Peaceful Place to piosenka, która dziś również w tym kąciku nowości w audycji mało obiektywnie znalazła swoje miejsce. Kwadrans po północy. Zapowiadałem, że dziś będą także spotkania i rozmowy o muzyce. To pierwsze już za moment. Goście audycji Mało Obiektywnie z nową płytą Malarze i Żołnierze. Dziś reprezentacja w składzie Stanisław Holak i Norbert Rokita. Witam was bardzo serdecznie w Trójce. Kiedy ostatnio gościliście na tej antenie? No, Stasiu, pewnie... Tak mi się wydaje, że przy okazji... 10 lat temu. Płyty 50, czyli to 2014 rok. Tak. Ale to trzeba zaznaczyć, pierwszą piosenkę, no nie pierwszą, drugą piosenkę nagraliśmy w studiu na Myśliwieckiej. Czyli obecnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy to jeszcze był studiu M1, który to był rok? 88. 88. 1988. Właśnie. Bo to może się dla młodych słuchaczy dziwny rok wydawać. No, myślę, że słuchacze Trójki kojarzą tę nazwę doskonale. Ci starsi z listy przebojów programu trzeciego na pewno. Wasz największy przebój, po prostu pastelowe. No zgadza się. Zaczynaliśmy w 1986 i tak naprawdę w sposób regularny i koncertowy działaliśmy do 1994 roku. I potem nastąpiła przerwa, ale powrót. No, to trudno nazwać to przerwą. Właściwie te wracamy przy okazji kolejnych płyt. Dokładnie. Mhm. Wymyślamy sobie jakiś pomysł na płytę, spotykamy się, rozmawiamy, tworzymy i płytę wydajemy i znowu zamykamy się w sobie. Rytm co 10 lat, czyli jeszcze z 4 wydamy. Taki jest plan, ale teraz zaczęliśmy rozmawiać, trochę się zawiesiłem, bo pamiętam w tym studio rzeczywiście, że jeszcze na tym, to było pianino, to nie był fortepian chyba, na którym były te partie nagrywane do po prostu pastelowe i popraw mnie Staszek, ale nagrał je tutaj na Myśliwieckiej Leszek Kamiński i on nas wtedy nagrywał, nie? To tak, Leszek Kamiński i to był fortepian. I to był fortepian. To był fortepian, to był fortepian. Tak. Widzisz, tego nie pamiętałem, czy pianino, czy fortepian, ale rzeczywiście Lechu, to było jedno z pierwszych nagrań, już dzisiaj legendy polskich producentów muzycznych czy realizatorów dźwięku, no. Ale to były absolutne początki Leszka Kamińskiego. To od waszych początków i początków Leszka Kamińskiego wróćmy do współczesności. Jest z nami wasza nowa płyta. Piosenki dla pań i panów? Panów no. I pań? No tak, w sumie tak chyba szczerze to miały być piosenki dla pań, ale bo jakby pomysłem Staszka było to, żeby rzeczywiście spróbować, żeby też wydobyć jakby melodię z tego jego talentu kompozytorskiego, żeby zaśpiewały panie. To był taki zamysł kompozytorsko, pomysł na płytę, żeby zaśpiewały rzeczywiście panie. No ja zostałem wciągnięty, ja nie jestem muzykiem, ja przez lata byłem od samego początku Spiritus Movens menadżerem, zresztą menadżerką bardziej sportową zajmuję się po dziś dzień. No ale zaczęliśmy trudne negocjacje z paniami, ale one nie okazały się aż tak trudne. Tam kilka pań nam odmówiło, albo czeka jeszcze na następny nasz krok. No ale zaczęły się problemy z tekstami i ja mówię, Staszek, ja już nie mam siły negocjować z tymi tekściarzami, więc ja napiszę te teksty, nie? Nigdy nie pisząc tekstów. Więc, ale tak z wygodnictwa i żeby już nie siedzieć przy telefonie. I teraz zataczamy takie kółko do pytania i rzeczywiście jak zacząłem się bawić z tymi tekstami i z tą całą problematyką, która mnie tam jakby zainteresowała, no wyszło, że to jest taka problematyka dla pani i panów, bardzo uniwersalna. Stąd są piosenki dla pani i panów. I są głosy żeńskie, mniej znane, bardziej znane. Opowiedzcie o tych głosach. No myślę, że... Znaczy mógłbym wymienić wszystkie te... Proszę bardzo. Podstawowa i ważna rzecz. Zaczęliśmy piosenką z Hanią Malarowską. Potem Kafi z duetu Bajka, która nam po prostu też w dalszych etapach tworzenia tej płyty dużo pomagała, przygotowując takie dema. Potem była Ola Bilińska. Z muzyki końca lata. Dokładnie. Na przykład. Marysia. Marysia Sadowska. Marysia Sadowska. Potem była Karmel. I na końcu jeszcze Gosia Siera-Witkowska. Która ma za sobą doświadczenia, śpiewała na przykład z Jesidami kiedyś Gosia. Tak? No każdy z tych głosów to zupełnie inny głos, ale dzięki temu mamy bardzo różnorodną tą płytę i praktycznie nie ma czegoś takiego, że włączasz płytę i przez całą płytę słyszysz jeden wokal. No to jest naprawdę na plus. Cieszę się, że udało nam się te panie namówić. Nie powiem, że to była jakaś super prosta sprawa, w sensie praca współpraca, bo wiadomo, że to każdy ma swoją przestrzeń muzyczną, w której się dobrze czuje, a tutaj nagle się pojawił ktoś, kto wchodził ze swoją piosenką, ze swoim aranżem, no i dyktował jakieś tam minimalne warunki. No ale summa summarum mi się wydaje, że to pomysł, który sobie wymyśliliśmy, jak najbardziej się udał. Dzięki temu ta płyta jest taka kolorowa. Tak mieni się od różnych brzmień, od nastrojów. No ona, to prawda, ona jest kolorowa, ona też jest, bo to jest niebagatelne i jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale to ona jest też kolorowa, bo ona jest też związana bardzo mocno z malarstwem Natalii Barzowskiej, która tutaj też jest, jej obrazy towarzyszą, są na wkładce, jest okładka jest jej autorstwa, to każdy singiel wydawany był jakby opatrzony jej obrazami, ale też również powiązanego rodzinnie z zespołem znanego artysty street artu Noriakiego, z dużo młodszego pokolenia. Stąd te kolory rzeczywiście, no jak to z nami, te kolory jakoś za nami ciągle chodzą. Pastelowe, ale rzeczywiście tak, kolory były też jakby elementem inspiracji, na pewno. Zresztą zawsze, od początku, kiedy zaczęliśmy grać, to zawsze mieliśmy też taki jakiś ciąg do tych, do grafik, do malarstwa. Do wyjścia poza samą muzykę, tak? Tak, dokładnie. Szerzej. To było dla nas zawsze bardzo ważne. To jest zresztą, to znalazło swoje, to jest bardzo ciekawa też taka klamra czasowa, wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu, koło Klipsa, ultra awangarda lat 80. I jak, nie pamiętam już dokładnie tytułu, ale też jest tam awangarda muzyczna tych lat 80. I jak od Staszka się dowiedziałem, że nas tam zaprosili, ja mówię, ale gdzie my, jaka awangarda? Tam jest zespół Reportaż, jest Grabasz z pierwszymi, jest zespół Ręce do Góry, w których Grabasz też tam jakby śpiewał. I gdzie my? My tam byliśmy rzeczywiście, no zawsze byliśmy na tej scenie poznańskiej, no jednak bardziej przesunięci w stronę popu, ale tak jak Staszek powiedział, myślę, że decyzją do wpisania nas jakby w tą wystawę, bardzo poważną wystawę, był jakby te właśnie te odniesienia do tej strony plastycznej. No, jeżeli rozmawiamy już o tym procesie twórczym i tych zależnościach, to no tu trzeba powiedzieć, że od pierwszego do ostatniego dźwięku tą płytę nagrałem sam. Z niewielką pomocą perkusisty Maxa Psui. No i w tym procesie też tworzenia tutaj Staszka Koźlika trzeba by wymienić, realizatora tutaj z RM Studio z Warszawy, który de facto odegrał bardzo dużą rolę, po prostu otrzymywał ode mnie takie cyfrowe ślady, bo wiadomo, że nagrywaliśmy to zdalnie. Tak, bo trudno zebrać przecież te wszystkie różne indywidualności w jednym studiu, w jednym miejscu. Tak, to jest nierealne w tych czasach. To od razu było takie założenie, że pracujemy zdalnie. Ja się bardzo cieszę, że w pewnym momencie Staszek na tyle się zaangażował, że no de facto odegrał bardzo dużą rolę przy brzmieniu, przy trochę nawet, można powiedzieć, wyprodukował te piosenki, służył mi radą. No i tak połączyliśmy to moje takie myślenie z lat 80., bo ja nie ukrywam, że moje myślenie o muzyce się zupełnie nie zmieniło. Ja cały to czas... To dobrze. No. Wiem, że tutaj brzmimy jak taki zestaw dość wiekowych odbiorców muzyki i twórców muzyki, ale no, jesteście sobą, po prostu. No tak, tak. Ja inaczej piosenek nie potrafię układać. Mhm. To jest cały czas takie klasyczne układanie piosenek, powiedzmy, z 70-tych, 80-tych lat. Nie umiem wspomagać się takimi nowoczesnymi technologiami. Owszem, wykorzystuję studio po zespole moich synów Kumka Olik. To studio jest u mnie w domu, w piwnicy. Ale studio jest tylko narzędziem przecież. Tak, no oczywiście, ale wykorzystuję to i mi to pozwala samemu tworzyć wszystko. Nie? To jest, gdyby nie to studio, można powiedzieć, że to chyba te pomysły, no nie wiem, czy nam tak szybko by się to wszystko zrealizowało. To był duży bodziec do tego. No, swoje 5 minut też dołożył Piotrek Banach, nie? Czyli druga połowa zespołu Bajka, no bo Piotrek jednak jest odpowiedzialny za nagranie tych wokali Kafi. I też w swoim studio domowym z kolei, i więc to też było ciekawe spotkanie po latach z Piotrkiem od tej strony. No, my tkwimy trochę. No ja dzisiaj nie bez kozery mam koszulkę z okładką płyty Paula Wellera ostatniej. On już jest troszkę starszy, bo jest 66 na tym obrazie pięknym Petera Blake'a namalowanym. Ale rzeczywiście, tak jak ten Paul Weller, ja cały czas chcę to powiedzieć, bo jest jakaś taka wspólnota losów z tym Paulem Wellerem, z tym początkiem od tego The Jam przez Style Council, potem jego solową twórczość. Ja na przykład w twórczości Staszka dużo czuję podobieństw. Jeszcze go namawiam, żeby odważniej śpiewał. To będzie naprawdę super. Panie Staszku, odważniej śpiewać. Uśmiechnął się tylko. Właśnie, jeżeli wrócimy do tych naszych ostatnich dwóch płyt, czyli 2014 od 50, to tam wymyśliłem sobie, że zaprosimy wokalistów znajomych, ze znanych i lubianych przez nas zespołów i to się udało wtedy. Faktycznie nie musiałem tam śpiewać zbyt dużo. A tutaj wymyśliłem sobie, że z kolei panie zaśpiewają. No i to prawie się udało, ale pod koniec troszeczkę nas czas naglił i trzeba było szybko jak gdyby finiszować, bo płyta miała się ukazać w tym roku, powiedzmy w połowie roku. No i żeby to można było tak zrobić, to dwie piosenki zaśpiewałem ja, ale z pomocą Kafi. Też mi się znacznie łatwiej śpiewa, gdy w tle słyszę fajny wokal damski. To też jest ważne. A z drugiej strony te piosenki miały na tyle takie teksty związane... No mi się zerwało na sentymentalizm. Tak. Dużo jest w tych tekstach wspomnienia o świętej pamięci Witku Urbańskim, który napisał tekst do Po prostu pastelowe. I jak już mnie tak złapał taki sentymentalizm, to później te teksty nie zabrzmiałyby fałszywie w ustach pań, dlatego zdecydowaliśmy, że to po prostu musi Staszek zaśpiewać, tak, ponieważ one były zbyt osobiste. Dokładnie i to te teksty powinien zaśpiewać ktoś, kto Witka znał. To też jest ważne, bo moglibyśmy pewnie też jakiś manewr zrobić z jakimś innym wokalem, ale nie, no stało się tak, jak stało. Dwie piosenki zaśpiewałem. Chcieliśmy, to chyba nie jest tajemnicą, z Krzyśkiem Grabowskim oczywiście, z Grabarzem rozmawialiśmy też, Krzychu tam, mimo że zespoły powstały w dwóch pokojach obok siebie w Akademiku Zbyszko w Poznaniu, to Krzysiek jednak troszeczkę, bardzo się lubimy, ale troszeczkę funkcjonuje w innej estetyce, jakby nie potrafił się... bał się, że zepsuje, tak napisał, że nie uniesie tego jednego z tekstów, który ostatecznie Kafi zaśpiewała tą piosenkę. Tak. Wszystko pięknie, znakomici goście, jest płyta, a co z koncertami? A nie. To tak jak powiedziałem, my wracamy tylko, wymyślamy sobie, nagrywamy płytę. I trzymacie się tego twardo, tej linii, tak? Ja jestem trochę innego zdania, nie? Ale widzę, że coś jeszcze jest na rzeczy. Ja myślę, że ja takim trochę jestem prowokatorem eventowym i trzeba uczciwie powiedzieć, że mamy dosyć, jeżeli chcieć wrócić, przecież Staszek nagrał piękną płytę z synami jako Holaki, która została zauważona. Wystąpili, to było tak szokujące w sumie, że po jednym koncercie zaraz zagrali na drugiej scenie na openerze i zagrali świetnie. Zresztą nikomu nieznany jeszcze tak szeroko Ralf Kamiński śpiewał też na tej płycie i wystąpił z zespołem na tym openerze, więc złożenie zespołu, biorąc pod uwagę zaplecze Staszka, czyli synów, Max Psuja, który ciągle jest fenomenalnym bębniarzem, jest mój syn grający, jest Hania Malarowska, dziewczyna mojego syna, która też zaśpiewa. Ten zespół nie jest tak trudno do złożenia, nie na jakieś regularne granie, bo to oczywiście jest niemożliwe, ale Żeby pokazać te piosenki na żywo. Żeby pokazać te piosenki, to wydaje mi się, że to jest możliwe. Myślę, że mamy duże wsparcie i sympatię w osobie Michała Wiraszki. Michał od czasu do czasu robi przecież jakieś fajne koncerty i ma otwartą głowę. I jak to powiedział do nas, znaczy do mnie, ale skierował do nas te słowa, mówi: jak wyście to zrobili, że wam się chciało, nie? Gdzie wyście znaleźli te pokłady energii, że wam się chciało to zrobić i się zmusić do tej pracy? Także jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie fakty i osoby i koligacje, to jest możliwe. Oczywiście ja znam Staszka już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo i wiem, że pewne rzeczy musi sobie poukładać w głowie, ale tak jak fantastycznie, naprawdę wracam do tych Holaków, tak jak fantastycznie zagrali i na Spring Breaku i później na Openerze, także myślę, że jest duży potencjał, żeby jednorazowo wystąpić, to jest to na pewno możliwe. Natomiast głośno i oficjalnie wszędzie powtarzam, że zarówno poprzednia płyta, jak i ta, to są tylko rzeczy studyjne. Tak. Nie, no nie mówię nie. No oczywiście, że to sytuacje różnie się czasami układają. Też nie graliśmy długo. Nagle okazało się, że zagraliśmy, jak Kumkali grał w Jarocinie w 2008, to zagraliśmy tam też 3 piosenki. No to też taki był okazjonalny powrót. Potem w związku z Holaki faktycznie były 2 koncerty. Mnóstwo prób, tylko 2 koncerty. Ja mam problem taki, że ja po prostu... ja jestem zadaniowy. Jak mam zadanie do wykonania, to to zadanie staram się wykonać perfekt i tak dalej, nie? I tu się jawi problem, bo tych prób i tych tak naprawdę sytuacji koncertowych musiałoby być znacznie więcej niż tylko 1-2, żeby to miało w ogóle jakiś sens, prawda? No każdy wie, że jeżeli ktoś nie jest czynnym muzykiem, to powrót do czynnego grania nie jest taki prosty. To na pewno z tyłu głowy mam. Chociaż mówię, no takie moje marzenie było zagrać na openerze i to się udało. Udało się zrealizować, więc mówię, oficjalnie pada termin, że jesteśmy projektem studyjnym. I tej wersji się póki co trzymajmy. I stawiamy 3 kropki i trzymamy się tej wersji. Dobrze. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że wpadliście znów do trójki. Mam nadzieję, że nie po następnych 10 latach, tylko ta płyta następna może, jak już tak wam dobrze poszło, może wcześniej coś. Norbert, ja myślę, że to ty jesteś raczej taką siłą napędową, jak tak patrzę na was. No ja mam taką zdolność do wariactwa rzeczywiście i do improwizowania. No i mi się to strasznie spodobało, tak szczerze mówiąc, montowanie się i to tego nie ukrywam, że jakby samo to tak odrywa głowę i tak przewietrza głowę, jak z takiego z rutyny codziennej przechodzi się w proces twórczy, co powtarzam też w tych rozmowach, których tam udzielamy, jest ich niewiele, ale udzielamy, odbywamy te rozmowy, to powtarzam, że jakby trwanie w procesie twórczym jest mega, mega, mega fajne. No, jestem też tak naładowany energią, bo wróciłem ze spotkania zupełnie jakiejś z menadżerskiej roboty, ale z DJ Wiką, ze słynną, najsłynniejszą, najstarszą polską DJ-ką. I jestem tak naładowany taką pozytywną energią, która ta kobieta w sobie niesie, że rzeczywiście mi się to podoba i coś w tym, no na pewno się pobawimy jeszcze w to. Poza tym, to już wiem, że wychodzimy poza czas, ale poza tym taki coś jest, jak zobaczyłem na Glastonbury śpiewającego Paula Heatona z zespołu House Martins, do House Martins też się trochę tutaj odnosimy, to ja nie wiedziałem, że on jeszcze występuje. Ale mało, że on wystąpił i zagrał z nim ten Norman Cook, czyli Fatboy Slim, po raz pierwszy od 89 roku. To tłum ludzi tego słuchał, więc jest też jakby... Cieszymy się, że takie jakby zapotrzebowanie na taką, na twórczość, to... No, ja jestem absolutnym fanem Stanisława Holaka i jego sposobu gry na gitarze i aranżowania numerów i tego od lat nie ukrywam i jeszcze myślę, że parę piosenek pójdzie w eter. Jak pisał Stachura, dla wszystkich starczy miejsca. I dla tych młodych, którzy zaczynają i dla was również. Dla was przypominających klasyczną formę piosenki w tych czasach, to jest rzadkość. To prawda. Bardzo wam dziękuję za te słowa, za to spotkanie. Stanisław Holak. Dziękuję. Norbert Rokita, tekściarz teraz, tak? Teraz tekściarz. Autor, wolisz tekściarz czy autor tekstów? Bo to też są różne szkoły. Nie, to do słowa tekściarz jeszcze chyba nie dorosłem. Autor tekstów będzie lepiej na ten moment. Dobrze. Stanisław Holak, Norbert Rokita, malarze i żołnierze z nową płytą w trójce. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Mija tak, mija. winiarz za wszystko. Wszystko od początku, przywitam się od nowa. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać drugi brzeg. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać. Cały czas, czas porusza nas i wciąż nas nic nie uczy. Przepowiadamy sobie przeszłość, życie nami kluczy. Dotknij mego oka, czule dotknij jego dna. Oślep pięknem, pozwól ujrzeć nawet piękno zła. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać drugi brzeg. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać. Kocham cię kłamiąc, mówiąc rzeczy złe. Kocham cię, bardzo proszę, zrozum mnie, zrozum mnie. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać drugi brzeg. Czas się przyznać, czas zrozumieć, już blisko widać. Czas się przyznać. Tak się kończy najnowszy album zespołu Malarze i Żołnierze, płyta zatytułowana Piosenki dla Pań i Panów. Stanisław Holak, gitary, instrumenty klawiszowe i kompozycje oraz Norbert Rokita, autor tekstów. To Malarze i Żołnierze Anno Domini 2024 i to właśnie panowie, jak sami zaznaczyli, po 10 latach byli gośćmi Trójki. W tym utworze także, czas się przyznać, na trąbce zagrał Jakub Kurek. Wspaniali goście. Do tej płyty, myślę, będę wracał jeszcze w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie i we wtorkowej audycji W tonacji Trójki, bo tam także Malarze i Żołnierze powrócili po latach. Jeśli Państwo do tej rozmowy zechcą wrócić, to zapraszam na trójkową stronę trójkapolskieradio.pl, a także do podcastów. Podcasty trójkowe pod hasłem Mało Obiektywnie, tam wszystkie nasze spotkania, rozmowy o muzyce, również do posłuchania o każdej porze dnia i nocy. Tak jak i ta następna rozmowa, to będzie zupełnie inny muzyczny świat, no ale do tego to już słuchacze audycji Mało Obiektywnie zdążyli się przez te wszystkie lata naszych spotkań na antenie Trójki przyzwyczaić. Thank you. Gościem audycji Mało Obiektywnie w Trójce jest Adam Czerwiński, perkusista, dobrze znany Państwu od lat z anteny Trójki, dziś w roli wydawcy płyt. Adamie, witam Cię serdecznie w Trójce. Witam serdecznie po długim czasie. Tak, nie słyszeliśmy się w sprawie tego, co się dzieje u Ciebie w wydawnictwie jakiś czas, no ale teraz spotykamy się i od razu przywozisz ważną nowość, bo trzeba to podkreślić, no, kiedy się wydaje muzykę Jana Sebastiana Bacha, no to jest to jednak poważne wydarzenie. Tak, myślę, że to jest poważne wydarzenie. Przymierzałem się długo do tego tematu. Bach kompozytorem największym był, to wszyscy o tym wiemy. Niektórzy twierdzą, że ojcem jazzu. Można też tak powiedzieć. Praojcem. Nie szedłbym tak daleko. W każdym bądź razie jest to muzyka skończona i doskonała i naprawdę ciężko jest tutaj znaleźć jakąś taką lukę, wyrwę, żeby się do tej muzyki dobrać i zrobić ją w sposób smaczny, wyrafinowany, a jednocześnie nie psując oryginału. Więc sporo czasu mi zajęło właśnie poszukiwanie takiego środka, ponieważ nie chciałem, żeby to była płyta jazzowa w stylu Louisiera, czyli swingowanie, improwizowanie Bacha. Nie podobają mi się takie rzeczy. Myślałem o tym, żeby to było bardzo bliskie oryginałowi, a jednocześnie z takim tchnieniem trochę nowoczesnych brzmień, trochę nowoczesnego podejścia do rytmu i z opinii różnych ludzi wydaje mi się, że to się udało. I udało się, jak patrzę tutaj na okładkę płyty, w składzie no, wyśmienitym wręcz. Poopowiadaj trochę tutaj o no, same wybitne postacie. Zacznę tutaj od Alicji Śmietana. To jest wybitna skrzypaczka, córka mojego przyjaciela Jarka, z którą znam ją od dziecka, a współpracujemy od czasu do czasu przy różnych projektach. Więc jak padło hasło Bach, to oczywiście ani ja, ani Anna sobie nie wyobrażaliśmy, żeby nie wzięła udziału w tej sesji. Więc gra w trzech utworach piękne partie, pięknie brzmiące. Zresztą przywiozła na nagranie skrzypce, które należały do ojca Mozarta. Nie będę wymieniał tutaj kwot, bo to naprawdę nawet właściciel studia, w którym nagrywaliśmy, okazało się, że te skrzypce są prawie tyle warte, co studio z wyposażeniem. Także Alicja zagrała na skrzypcach, mój przyjaciel Marcin Wądołowski partię gitary. Ciekawe, bo nie tylko na gitarze klasycznej, ale również na gitarze barytonowej. Też klasyczna, tylko że troszeczkę większa i troszeczkę niżej brzmiąca. Wspaniałe rzeczy. Niektóre rzeczy solowe, niektóre zespołowe. Zaprosiłem też Piotrka Wyleżoła, który grał na organach Hammonda oraz dogrywał różne partie na mugu. Są dwie postaci z zawody wielkiej. Jaron Gerszowski, wybitny pianista, dyrektor artystyczny i muzyczny zespołu, mało znanego zespołu The Manhattan Transfer, który już przestał istnieć w zeszłym roku. Zagrał jeden utwór oraz zaprosiłem też Johna Medeskiego, który stworzył całą partię do drugiej części koncertu skrzypcowego na różnych instrumentach klawiszowych. Także naprawdę są to wybitni muzycy, którzy stworzyli wybitną kreację. Dominik Bukowski na wibrafonie. Jeszcze Dominik Bukowski, Paul Ruczka. Kogoś pominąłem? Chyba to już wszystkich wymieniłeś. I moja skromna osoba tam się pojawia też. To teraz, Adamie, repertuar. Jak zostały dobrane te utwory, wybrane z tego no, przebogatego dziedzictwa kompozytora, znanego nam wszystkim? Jest troszeczkę hitów, takich, które wszyscy znają. Z założenia, ponieważ taką sobie wymyśliłem koncepcję, są to raczej miniatury, więc krótkie utwory. Oprócz wspomnianej części B koncertu skrzypcowego Amol oraz jednego wyjątku z pasji świętego Mateusza. To są takie troszeczkę dłuższe utwory. Co ciekawe, każdy z tych utworów jest zupełnie z innej parafii. I na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że one w ogóle do siebie nie będą pasowały, bo to nie jest granie koncertu, powiedzmy, w całości, który jest od początku do końca przemyślany przez kompozytora i w jakimś sensie te rzeczy się łączą. Kompletny miszmasz, ale myślę, że to dodaje też uroku tej płycie, że jest zaskakująca. Adam Czerwiński, płyta Jan Sebastian Bach, Music of the Heavens. To najnowsze wydawnictwo, o którym dziś rozmawiamy w audycji Mało Obiektywnie.